آسمان گر تیرے طلبوں کا نظارہ کرتا، آسمان گر تیرے طلبوں کا نظارہ کرتا، روز ایک چاند تصدق میں اتارا کرتا، روز ایک چاند تصدق میں اتارا کرتا، آسمان گئے چاند تصدق میں اتارا کرتا، روز ایک چاند تصدق میں اتارا کرتا، اور سر سرے کرتا، آسمان گئے تیرے طلبوں کا نظارہ کرتا، چھپ گیا سجدہ کرتا، اور اگر سامنے رہتا بھی تو سجدہ کرتا، آسمان گئے تیرے طلبوں کا نظارہ ہم سے ذروں کی تو تقدیر ہی چمچا جاتا، ہم سے ذروں کی تو تقدیر ہی چمچا جاتا، مہر فرما جس راہ سے نکلا کرتا، مہر فرما کہ وہ جس راہ سے نکلا کرتا۔ لیتا آسمان گئے تیرے تلے وہ کا نظارہ کرتا اور دھوم چاند ہمارا کرتا جس طرف سے ہے گزر چاند ہمارا کرتا آسمان گئے تیرے تلے وہ کا نظارہ کرتا آسمان. امام اہل سنت کے خاندان پر اور ان کے امام اہل سنت کے بھائی جان پر حضرت حسن رضا خان رحمہ اللہ پر اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک کیسی محبت آپ کے دل میں جو ہے وہ ٹھاٹھے مارتے ہوئے سمندر کی صورت جو ہے وہ دھار چکی تھی, اس کا اندازہ ان کے کلام پڑھ کے لگایا جا سکتا ہے. آسمان گر تیرے تلووں کا نظارہ کرتا, روز ایک چاند تصدق میں اتارا کرتا. یوں پھر چلتے چلتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت و شان کو بیان کرتے ہوئے پھر اگر یہ اس طرف آئے کہ اگر میں مدینہ طیبہ میں ہوتا تو میں کیسے وقت وہاں پر گزارتا, اللہ اکبر, آنکھ اٹھتی تو میں جھنجھلا کے پلک سی لیتا, اللہ اکبر. اور چلتے چلتے آخر میں مکتے میں کیسی پیاری بات, وہ حسرت کا اظہار اللہ اکبر فرما رہے. اے حسن قصد مدینہ نہیں رونا ہے یہی, اے حسن قصد مدینہ بات کا شکوا کرتا, اور میں آپ سے کس بات کا شکوا کرتا آسمان گئے تیرے تلے وہ کا نظارہ چاند تصدق